bayram işte böyle Arapçası İd demektir. Sevinç günü, neşe günü. Ama biz gerçek sevinmeyi ve neşeyi 3 asır evvel kaybettik. 3 asırdan beri onu elde etme çabalamaları o yolda makuliyet yakalanamadığından dolayı, belki daha doğru tabirle muhasibi ifadesiyle Kur'an'ı makuliyet yakalanamadığından dolayı onu istirdat edemedik. Şeytan mı çalmıştı, yeryüzünde şeytanın aveneleri mi çalmıştı? Çalmışlardı onu. Onu istirdat etmek lazımdı. O mevzuda gösterilecek her gayret kutsaldı. Şu Suriye'deki Süleyman Şah türbesi mevzuunda ciddi badirelere girilmediği takdirde gösterilen gayret ne kadar kutsalsa, kayı boyu Anadolu'ya gelirken, geçerken orada bir Süleyman Şah varmış. Ertuğrul Gazi'den geçmiş, Osman Gazi'den geçmiş, Orhan Gazi. Onun yadını ebedileştirmek için çocuklarından birinin adını Süleyman Şah koymuş. O da Bolayır'da tekfurlarla savaşırken şehit olmuş, ruhunun ufkuna yürümüş. Evet, bir Süleyman Şah türbesi mevzuunda sivil inisiyatif, askeriye o meseleyi nasıl bir onur mevzu yapıyoruz? Aman dokundurmayalım, aman başkasının vesayetine girmesine meydan vermeyelim. Doğrudan doğruya Allah'ın emaneti olan üzerimizde, bizler de bir emanetçi olarak taşıdığımız o değerleri. Hakiki kalbi ve ruhi hayat seviyesinde iman meselesini, öze mal olmuş hayatın, benliğimizin bir derinliği haline gelmiş İslam hakikatini, bütün derinliğiyle ihsan hakikatini, enginliğiyle ihlas hakikatini, enginliğiyle yakin hakikatini, enginliğiyle aşk-ı iştiyak hakikatini, Allah'a kavuşma mülazasını, bunları kaybettik, kayıp mı ettik, dikkatsizliğimize kurban mı ettik, çaldılar mı? Bizim gerçek bayramımız o değerleri yeniden istirdat ettiğimiz zaman olacak. Ömrü vefa edenler o günü görürlerse benden de bir selam söylesin. Çocukluğumdan beri hep onun hülyasıyla yaşadım. O olmayacaksa beni ve bu huzur sizler bağışlasınlar. Eşek gibi yaşamış olarak kendime baktım. O değerler mecmuası, silsilesi, efendim abidesi de derseniz deyin, kıymeti harbiyesini ifade etme adına kelimeler yetmez. İstirdat edileceği ana kadar bizler o değerlerin yetimiyiz, öksüzüyüz. Elde ettiğimiz zaman bayram yapacağız. Mevla bizi affede, bayram o bayram olur. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram olur. Bu ferdi bir şey ve bana göre o büyük zatın küçük sözü. İslam yeniden doğa, bayram o bayram olur. Işık karanlığı boğa, bayram o bayram olur. Etrafa İslam adına nurlar yağ, bayram o bayram olur. Bizim gerçek bayramımız odur. Şimdilik bayram kopyalamalarıyla teselli oluyoruz. Fakat inanıyoruz ki bu kopyalamalar bir yönüyle hakiki bayramın en inandırıcı referansıdır. Bunları yaşaya yaşaya, tekrar ede ede, senede bir kere, iki kere, bir ömür boyu, 60 senede 120 kere tekrar ede ede, Cenab-ı Hak diyecek ki bunlar bir türlü bayramdan doymuyorlar. Hakiki bayramı vereyim de bari bunları ina edeyim der bir gün. Men cale nale. Kim bütün güç ve enerjisini doğruyu bulma istikametinde kullanır, hep onun arkasında koşarsa er geç bir gün ona nail olur. Men talebe vecedde vecede. Bir kimse bir şeyin arkasına, bir değerler mecmuasının arkasına düşer ve sonra kemali ciddiyetle onu takibe alırsa er geç onu elde eder. Ciddiyet ister, azim ister, varlığını ortaya koyma ister, onun için yaşamak ister. Zaten bu cemaatin en önemli vasfı da adanmışlık mülazasıdır. Yani yaşama mülazasıyla, yaşatma mülazasıyla yaşama duygusunu görmezlikten gelme. En önemli dinamiği odur. Evet, böyle bir şeyin şerefesinde miyiz? Arefesinde miyiz? Arefe'yi bayrama bağlayan gecesinde miyiz? Onu kestirmek mümkün değil. Fakat inşallah bizim gibi o mevzuda vefalı olmayanları istisna edecek olursanız, sizler o meseleye yakın duruyorsunuz. Yakın duranları da Allah Celle Celaluhu hizana, hicrana maruz bırakmaz inşallah. Bir yolda yürüyorsunuz. Benim sözüm inandırıcı olmayabilir. Fakat kendim inanarak söylüyorum. Yürüdüğünüz bu yolda zerre kadar kendinizi inhirafa salmadan, baskılar ne kadar şiddetli olursa olsun yürüdüğünüz yol doğru yoldur. Rüya ile amel edilmez. Fakat bu rüyalar 100 tane, 200 tane, 300 tane olursa şayet onları görmezlikten gelmek de doğru değildir. Ona biz sübjektif, gören şahsı ve ona inanan şahsı dinin temel disiplinlerine uygunluk içinde bağladığına inanıyoruz. Esas dinin bağlayıcı unsurları dinin temel disiplinleridir. Kitap, sünnet, icmai ümmet, kıyas-ı fukaha. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle Cenab-ı Hak o tabiri onun hakkında kullanmak doğru değilse o yüksek ruh beni affetsin, rüyalarla Allah Celle Celaluhu rehabilite ederek onu vahyi sağnağını almaya hazır hale getirmiş. Görmüş, görmüş, görmüş, görmüş. Bir gün İkra bismi rabbikellezi halak hakikatiyle karşı karşıya gelince ha bu da demek onun hakikisi demiş. Öbürü mübeşşiratı, tebşir unsurlar onlar, müjdeleyen unsurlar demiş. Şimdi evet bu rüyanın mana mahiyetini anlattım. Bir kısım özür dilerim, siz de bağışlayın densizler, falanlar filanlar rüyayla amel ediyorlar. Rüyayla değil, kitapla, sünnetle, icma-i ümmetle, kıyasla, meşru dairede örfle, adetle, ananeyle, geleneklerimizle, ruh ve mana köklerimizden süzülüp gelen şekerle, şerbetle amel ediyoruz. Bunları hafife alan, hor gören Allah Celle Celaluhu bir gün, evet onları ne yapacağını söylemeyeceğim. Bayram, çünkü bugün bayram. Öyle miyim? Şimdiye kadar belki 100, belki 200, belki 300 sizin en güvendiğiniz, katiyen hilafi vaki beyanda bulunmayacağını inandığınız ruhlar, ruhaniler dediler ki yürüdüğünüz yol doğrudur, inhiraf yaşamayın, yürüyün o yolda. Çünkü siz yaşatmak için yaşıyorsunuz. Ona ayrıca çıkıntılar yaparak, haşiyeler düşerek, bir yönüyle belki şerhler düşerek farklı şeyler de ilave ediyorsunuz. Yani sadece ruhların ikamesi, ruh abidenizi ikame etme meselesi değil, sağda, solda, yoksulluğa maruz kalmış, perişan, derbeder, dünyanın değişik yerlerinde ızdırapla inim inim inleyen insanlara el uzatmak da sizin vazifenizdir. Kurbanlarda kurban götüreceksiniz. Başka zamanlarda para imkanlarıyla imdatlarına koşacaksınız. Başka durumlarda hastaneler açacaksınız. Başka imkanlar el verdiği zaman da okullar açacaksınız. bunları yapamayan insanların imdadına koşacaksınız. Keşke koşabilseydik dünyada bu türlü mazlumun, mağdurun, mahkumun, mevkufun, mustantakın, istintak edilen demek, sorguya çekilen imdadına koşabilseydik. Türkiye'de fitne ve fesada bir yönüyle alet olup o akıntıya kendini salan insanlar, siz anlıyorsunuz zannediyorum bunu, İhmal edildiklerinden dolayı Şiraze'den çıkan ve 30-40 senedir bütün güç ve kuvvetle uğraşıldığı halde başa çıkılamayan, eğitimleri ihmal edilmiş, hissiyatları ihmal edilmiş, sağlıkları ihmal edilmiş, sadece gülle ile bomba ile hizaya getirilmek istenmiş ve bu mevzuda reçetenin doğrusu kendilerine verildiği zaman bencilliğinin altında kalmış, egoizmasının altında kalmış, ezilmiş insanlar bu reçeteleri de ellerinin tersiyle itmişlerdir. Tasrih etmiyorum, kim yapmıştır onu söylemiyorum. Bu isabetli reçeteleri ellerinin tersiyle itmişlerdir. Tersiyle itmek suretiyle problemi öyle büyütmüş, kanserin metastaz yapmasına öyle sebebiyet vermişlerdir ki bugün o badirenin, o gailenin, o büyük problemin, problemin altında kalmış, eziliyorlar. Başa çıkamadılar. Taviz verme mecburiyetinde kaldılar. Ellerini öpüyorlar. Onlarla her meseleyi görüşmek suretiyle halletmeye çalışıyorlar. Ve buna da bilmem fantastik ne adlar ne unvanlar takıyorlar. Onu da söylemeyeyim. Numarası durumu birilerine uyduğu için burada da bizi tahkir etti demesinler. Yalancı ad ve unvanlarla kangren olmuş bu meseleyi tedavi ettiğini iddia edenler herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar. Esselam. Yürüdüğünüz yol doğrudur Allah'ın izni inayetiyle. Bakın dershaneler dediler. Bir yönüyle belki önünü almak istediler. Hafiyecilik meselesine devleti bağlama adına komik, gülünç böyle kanunlar çıkararak onunla da milletin elini kolunu fişlemeleri kolaylaştırmak için, milletin ayaklarına zincir vurmak için, boyunlarına tasma takmak için, herkesi karalamak için yeni yeni mevzuatı icat ederek insan ruhuna aykırı, İnsani değerlere aykırı, evrensel insani değerlere aykırı, hukuka aykırı şeyler yapmak suretiyle başka bir açıdan boynunuza birer tasma takmak, ayağınıza da zincir vurmak, kendileri gibi düşünmeyen herkesi esir etmek, vesayet altına alma mülahazasıyla ne mesavi ne mesavi irtikap ettiler. O da Allah'ın izni inayetiyle, rahmetinin enginliğiyle, fazlının sizin başınızda bir siyanet bulutu gibi bulunmasıyla onu da onların yüzlerine çarpacak bir inkisar yaşatacaktır. Ama dilerim şu inkisarı onlara yaşatmasın. İttihatçıların koskocaman bir devlet-i aliyeyi hislerine mağlup olarak bir maceraya kurban ettikleri gibi şurada burada savaşa girmek suretiyle bu millete bir kere daha birinci cihan harbi yaşatmasınlar. Onlar Osmanlı'yı bitirdiler, devletler muvazenesinde muazzam bir devleti, dümende oturan bir devleti bitirdiler. Bir parça kalmış, bir avuç bu devlet ve aynı zamanda çevresinden kopmuş. Aksine çevresi kendisi için problemler sarmalı haline gelmiş. Böylesine minnacık bir devlet, nüfusu çoğalsa bile bir şey yapamayan, eli kolu bağlı, zavallı, dediği her şeyde yanılan insanların elinde Cenab-ı Hak bir kere daha maceraya kurban etmesin. Türk milleti insanlığın kaderini değiştirme mevzuunda 50 defa öyle misyonlar eda etmiştir ki inanın Raşid halifelerden sonra eşi menendi yoktur onun. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Osmanlı. Unutmayın, budur. Ona birileri kıydılar, bakiyesine hiç olmazsa, çoluğuna, çocuğuna, torunlarına, arkadan gelen nesillerine, o şom ağızlar, o uğursuz eller, o uğursuz düşünceler bir daha kıymasınlar, bu millet bir daha belini doğrultamaz. Cenab-ı Hak aklı ermezlere bu milleti emanet etmesin. Bildiğiniz doğru yolda yürüyün. Onlar bir yerde yolunuzu keserlerse çağlayan ırmaklar gibi. Hani bir vadide bir yönüyle başını taştan taşa vurarak denizlere doğru akmaktadır. Denizlerden doğmuştur, buharlaşmıştır. Zahit nakıs bulutlarla bu defa rahmete dönüşmüştür. Başınızdan aşağıya yağmıştır. Sizin kupkuru çöllerinizi çemenzare çevirmiştir. Haristanlarınızı gülistana çevirmiştir. Sonra yeniden arzın bir kısım mahbeslerinde, mahfezlerinde orada birikerek gözeller halinde, kaynaklar halinde dışarıya fışkırmış. Size bir kere daha rahmet sunmuş. Sonra ırmaklar haline gelmiş. Başını taştan taşa vurarak denizlere doğru koşmuş. Denizlere doğru koşarken anasından onu ayıramazsınız. Mutlaka anasına varacaktır. Önüne kayalar çıkmış. Haileler olmuş. Heyelanlarla karşı karşıya gelmiş. Altından geçeceği yerde alttan geçmiş. Yandan bir yol bulup geçeceği yerde yandan geçmiş. Kocaman bir kaya ile karşılaşmışsa ulan senin üstünden de geçerim. Üstünden de geçmiş, anasına ulaşmış. Yeniden rahmet olmaya, yağmur olmaya namzet hale gelmiş. Sizin hizmetiniz budur. Sağdan önünüzü kesseler solu kullanırsınız. Soldan da önünüzü keserlerse üstten aşarsınız. Karşınıza kaya korlarsa deler altından geçersiniz. Efendim o da olmasa rölantıya alır, beklersiniz. Doğacaktır Hakk'ın vaat ettiği günler. Kim bilir belki yarın, belki bugün, belki de yarın dersiniz. Cenab-ı Hakk'ın sizin için mukadder olan inayetini beklersiniz. Bir yerde darbe, bir kerte vurmak istediler. Tutturamadılar. O üniversiteye hazırlık kursları Allah'ın izni inayetiyle ifala gelen 3-5 tane insanın dışında Allah'ın izni inayetiyle yine dolup taşıyor. Okuma salonları dölüp dolup taşıyor. O dolup taştıkça onu istemeyenler de kinle, nefretle dolup taşıyorlar. İntikam hissiyle dolup taşıyorlar. Okullara talebe vermeyin dediler. Kapasite aşıldı şimdi, o talebeleri yerleştirecek yer bulamıyoruz diyor arkadaşlar. Üniversitelere vermeyin, orada da kapasite doldu Allah'ın izni inayetiyle. Yurt içinde böyle, yurt dışında böyle, yumruklandıkça Allah'ın izni inayetiyle metafizik gerilim daha bir güçleniyor Allah'ın izni inayetiyle. Hiç endişe etmeyin. Sonra getirdiği meseleyi kurbana bağladılar. 70 ülkede fakirin, fukaranın, ihtiyacı olanın, perişanın, derbederin, kendisine bakamayan, göremeyenin imdadına koştular. Sel felaketine maruz olanların imdadına koştular. 50 defa Filistin'e koştular. Bir kere Mavi Marmara, Yeşil Marmara, Ak Marmara, Kara Marmara gailelere sebep oldu. Bir sürü insan şehit oldu ve problem oldu. Toplum için, ülkenin kredisi zedelendi bir yönüyle. Oysa ki sizin dediğiniz o kimse yok mu var ya, o 50 defa belli deliklerden girdi, oraya yardım etti. Orada okuma salonları açıldı. O insanlarla şu anda dirsek teması içinde sizin arkadaşlarınız, ben değil, sizin arkadaşlarınız. Sessizce o yardım yapıldı. Sırren tenevveret gibi, sırren taavun, sırren nusret filan diyebilirsiniz, sırren nusret. Kimseye göstermeden, duyurmadan, evet bunu o zamanki ifadeyle diyeyim, diploması kullanılarak Allah'ın izni inayetiyle arkadaşlarımız için her yer yol oldu, o yollardan yürüdü, o mağdurları, o mazlumları, o mahkumlara O haysiyetleri, şerefleri rencide olmuş insanların imdadına koştular. Yine koşacaklar Allah'ın izniyle. Zannediyorum geçen sene kurban serbestti. Sağa sola et götürme serbestti. Fakat bu sene herhalde iki defa ikiye katlanmış. Demek ki engel oldukça mucibi hayret bir şey. Benim de anlayamayacağım. Allah Celle Celaluhu daha bir güç, daha bir kuvvet, ruhlara daha ciddi bir heyecan lütfediyor. Birinin şuradaki madenine, burada kapadığı yere hücum edip oralardaki imkanları onun için kapıyorlar. Fakat Allah başka yerlerden kapılar açıyor. Geçen gün de birisi vasıtasıyla geldi haber. Her sene herhalde 100 tane kurban veriyordu. Diyor ki bu sene 1000 tane veriyorum. 1000 tane. Evet, hepimiz bu mevzuda seferber olarak Allah'ın izni inayetiyle. Bunun da önünü almaya çalışırlarsa, valileriyle, kaymakamlarıyla, hakimleriyle, savcılarıyla, emniyetçileriyle bunun da önünü almaya çalışırlarsa, Anadolu insanı, ana gibi şefkatlidir o Anadolu insanı. Baba yiğittir hepsi onların. 50 defa ölüm yollarını dirilme yolu haline getirmiştir Allah'ın izni, inayeti, riayeti ve kilaetiyle. Bunun da önünü alsalar, herkes parasını cebine koyacak o zenginler. O benim yürekten sevdiğim kardeşlerim, nereye yardım edilecekse gidip oraya yardım edecekler. Gidecek Filistin'e yardım edecek, efendim bilmem Tanzanya'ya yardım edecek, Kenya'ya yardım edecek, efendim Güney Afrika'ya yardım edecek, yardım edeceklerdir. Yardımla şahlanmış Anadolu insanı bu köheylanların önünü almaya hiçbir nifak düşüncesinin gücü yetmeyecektir. Allah'ın izni inayetiyle. Ciddi bir metafizik gerilim içinde onu koruyarak, himmetinizi katlayarak, azminizi katlayarak, şefkat hislerinizden fedakarlıkta bulunmadan, mülayemet içinde yapılması gerekli olan şeyleri katlayarak Allah'ın izni inayetiyle alıp ileriye götüreceksiniz. Şu bayramda içinizde bu meseleyi kurgulayın. Söz veriyor gibi yapın mevzuda. Ve ulaştığınız herkese de duyurun. Yolumuz, yöntemimiz buymuş. Şimdiye kadar doğru yolda yürüyen insanları hiç kimse engelleyemedi. Hazreti Musa'yı engellemek istediler. Gitti ya Nil'e takıldılar, ya Kızıldeniz'e takıldılar. Hazreti Nuh'u engellemek istediler. Gitti tufanı takıldılar. Hazreti İbrahim'i engellemek istediler, yerle bir edildiler. İnsanlığın iftihar tablosunu engellemek istediler. O da ayrıldı gitti. O da belli bir tazik karşısında kendi sistemini tesis etmek üzere tev'em bağrında yetiştiği Kabe'yi terk etti, ayrıldı, Medine-i Münevvere'ye gitti. Fakat o düşün önünü Ebu Cehiller, Utbeler, Şeybeler, İbni Ebi Muayitler ve bunların hemfaları alamadılar Allah'ın izni inayetiyle. Atılan her adım bir yönüyle onu mutlak manada bir fete doğru çekti götürdü. Ve bir gün o Kabe'de onun eline geçti. Mihrabımız elde edildi. Minberimiz elde edildi Allah'ın lütfu ve inayetiyle. Tarihi tekerrürler devri daimi içinde olup biten şeyler ilk değildir. Şimdiye kadar 50 defa olmuştur. 50 defa kesretten kinaye. 50 bin defa olmuştur. Hazreti Adem'den bu yana. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Hiç inkisar yaşamayın. Kaldı ki muhal farz. Cenab-ı Hak göstermesin. Dünyevi bir kaybınız olsa bile dünyevi kayıp dünyalılar için önem arz eder. Uhreviler için hiçbir kıymeti yoktur ki. Siz kaybettiğiniz aynı yerde kazanmış olursunuz. Bir sahabi kolu kanadı budandığı bir anda dudaklarından dökülen sözler şu oldu. Füstü ve Rabbil Kâbeti. İşte şimdi Kâbe'nin Rabbine kasem ediyorum ki kurtuldum diyordu. Onlar sizi bitirdiklerini zannetsinler. Fakat siz ayrı bir buğutta, ayrı bir derinlikte fevzü necata ereceksiniz. Ve onlar orada da bunun inkisarıyla ya leyteni, ya leytena, ya leytena, Ya leytena, keşke önlerini almasaydık. Keşke dershanelere burnumuzu sokmasaydık. Keşke devleti bir istihbarat devleti haline getirme sevdasına tutulmasaydık. Keşke şu kurban faaliyetlerini engellemeye kalkmasaydık. Keşke tertemiz bir nesle paralel maralel diye paranoyanın gereği adlar namlar takmasaydık. Hümeze ve lümezeyi kebair sayıyor. Biz böyle bir kebaire düşmeseydik. Eğer ötede bunu demeyeceksiniz, demeyecekseniz bahtiyarsınız, mutlusunuz, kurtulmuşsunuz demektir. Ama bu mevzuda bu ölçüde hassasiyet göstermeyenler, esas kaybedenler onlardır. Ama son sözümü şöyle bitireyim. Allah onları da ıslah eylesin. Amin. Dilleriyle müminliklerini kalplerinde müminlik haline getirsin. Amin. Şekli ve suri İslamiyetlerini benliklerinin bir derinliği haline getirerek hakiki Müslümanlığın zevkini, şevkini duymaya, tadmaya muvaffak eylesin. Vesselam.